Og så en vejrudsigt i dag søndag, stort set tørt og først mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader, og vi får en svag til frisk vind fra sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. Godmorgen, Gertrud. Godmorgen, Mathias. De næste tre timer, der skal vi sende morgenradio, og vi har rigtig mange gode ting på programmet. Det skulle jeg mene. Ja, vi får besøg af en masse spændende avislæsere. En af dem sidder allerede i studiet. Mm. Og så skal vi også se nærmere på en række af ugens begivenheder. Gertrud, prøv lige at høre den her stemme. Velkommen til 24/7 Weekend. Med Mathias Hobold Østerlund og Gertrud Højlund. Hende kender jeg godt, hun hedder Susan Duglund. Hun arbejder her i huset, men jeg er sikker på, at det ikke var hende, du mente. Nej, ved du hvad, jeg prøver lige igen. Ja. Globus Kina. Nej. Vi ved meget lidt om Kina, men hvis der... Ved du hvad? Du vil gerne spille et lille klip med Anders Foghs stemme. Ja, for at det ikke skal være løgn, så ligger den der nu, men altså, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør. Nej, ved du hvad, så gør det. Ja, gør det. Okay, vi prøver. If Russia were to intervene further in Ukraine, I wouldn't hesitate to call... Men ved du hvad, du har jo allerede gættet det. Jamen ved du hvad, man må alligevel give manden, at han efter 8 år på en absolut international toppost, så har holdt så vedholdende fast i sin, ikke bare danske, men decideret jyske dialekt, i sit engelske. Præcis. Det kræver noget personlig stamina, synes jeg. Man kan genkende den. Ja, det kan man. Anders Fogh Rasmussen, selvfølgelig vores tidligere statsminister, som har været i NATO i de sidste 5 år som generalsekretær dernede, og kommer tilbage på onsdag til Danmark, til Nordsjælland, hvor han skal op og bo i sit hus. Hvad der skal ske derefter, det ved vi ikke. Men vi kan tale lidt om, hvad der er sket de sidste 5 år i Bruxelles, hvor han har siddet. Jeg tror også, jeg kommer til at tillade mig at spekulere en lille bit smule over, hvor man sådan rykker hen efter at have siddet som NATO-chef. Ja, ikke? Ja. Om han kommer ind og siger, okay, Lars Løkke, Christian, tak for forsøget. Nu overtager vi her igen. Mig, tager vi den her. Jeg er tilbage igen. Søren Gade er tilbage igen. I skal super. Tak for, at I lige passede butikken. Ham skal vi snakke meget mere om, yes. Særligt hans tid i NATO. Og så får vi også besøg i den her time, i hvert fald af Iben Mondrup, der er bogaktuel forfatter. Mm. God navn. All over i aviserne her til morgen, og vi har også hendes bog liggende her, og jeg skal selvfølgelig tale med om hendes tid fra Grønland. Ja. Hun beskæftiger sig en hel del med det, kan man godt sige. Ja, det må man sige, og ja, det glæder mig meget til, fordi det er sådan noget nordisk litteratur, altså det bliver ikke meget mere nordisk end Grønland, og så er Grønland alligevel stadigvæk noget andet end sådan noget islandsk eller færøsk litteratur, eller norsk litteratur, som jo også har været sådan meget op i tiden her de seneste par år. Så jeg glæder mig til at høre, hvad hun ligesom har at sige om specifikt om Grønland som ramme for fortællinger. Det gør jeg også. Yes, nu har vi jo afspillet lyden, hvor man siger velkommen til 24/7 Weekend med Mathias Østerlund og Gertrud Højlund, men vi er her, og med i studiet, der har vi også dig, Morten Søndergaard, der er fællestillidsmand for postarbejderne i København. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan går du og har det? Jeg har det faktisk efter omstændighederne godt, vil man lyde, som om jeg har været helt ude over kanten, men jeg var lidt længere op i går, men ud over det, så har jeg faktisk rigtig godt. Altså, jeg har en knægt, der sådan vågner lidt i 6 om morgenen og siger far, og så hiver en. Det kan man godt blive rigtig glad for. Så i virkeligheden, så er du sådan en af dem, der kommer herind i studiet, og så får du en fredelig søndag morgen? Ja, jeg gør. Ja, sammenlignet med, hvis du var blevet det hjemme. Det gør min hustru ikke. Hun er lidt bitter lige over. Vi sender en venlig tanke til din hustru, Morten, og siger tak for lån. Det gør vi. Og hvad for nogle historier har du? Du er avislæser, det skal vi lige huske at sige. Vi har jo det her avislæser-koncept her i 24/7 Weekend, hvor vi har nogle personer inde og sidder og bladrer aviserne igennem og taler om, hvad der står af spændende ting at sige i de her kioskbasker og søndag morgen. Hvad har du fulgt med i løbet af ugen? Jamen, det der ligesom optager mig, det er de to historier, der ligesom sådan delvis udebliver. Jeg følger meget med i hele det her IS, ligesom alle mulige andre, tror jeg. Altså Israel og Syrien, det jeg ved ikke, om det er, fordi vi alle sammen bilder os ind, det er meget tæt på, eller om det virkelig er meget tæt på. Det kan jeg ikke rigtig helt finde ud af med mig selv. Fordi når man siger, at det truer nationens sikkerhed, så har jeg sådan lidt, der er faktisk flere tusind kilometer på den ene side. Altså hvis det havde været for 50 år siden, så havde man siddet og tænkt, hvad så snakker vi om? Men alligevel er det jo lidt tæt på, når, når der åbenbart er mennesker, som vælger at pakke kufferten og tage afsted. Fordi de kommer i hvert fald tilbage igen. Og jeg er sådan lidt i tvivl omkring, at de her mennesker bare siger, at de bare skal tvinges væk. Altså, det har jeg lidt svært med. Det er faktisk mennesker, som har boet her et eller andet sted. Og hvis ikke vi kan passe på vores egne, at vi bare siger, så lukker vi dem bare ud. Det hænger måske alligevel ikke helt sammen. Og så står vi og siger, at de ikke er helt vores egne. Så det har jeg lidt svært med. Men hvad skal vi så gøre, når de kommer tilbage? Jamen, jeg læste sådan en supernationalist, nazist, der havde interviewet i Politikken for nogle dage siden, en amerikaner, der var herovre, som faktisk sagde, at man skulle omfavne den. Altså, han bare fortalte omkring, hvor bitter og anspændt han havde været, og han fortalte sådan en historie omkring, at han ville gå ind for at købe boller hver eneste morgen, og så var der den her sorte kvinde, hvad hedder det, der havde taget imod ham altid, når han havde penge til at købe de her boller her, og hun havde bare smilt, og så havde han ikke vidst, hvad han skulle gøre. Så han havde tatoveret sådan et hagekors på sin midterste finger på hånden. Fordi så kunne han i hvert fald markere over for hende og alle mulige andre et eller andet. Men hun havde været så sød ved ham, så han ikke kunne finde ud af at vise den der frem. Men så havde hun så opdaget den alligevel. Og hun havde bare sagt, du er bedre end det. Og det var faktisk det, der var i hans verden, var et af de første skridt til, at der rent faktisk var nogen, der kom ind under den der hårde overflade, som jeg tror, vi vil alle sammen har, men de mennesker, der i hvert fald har været i krig, de har den i særdeleshed, er helt sikker på. Ikke? Jeg hørte på et tidspunkt, indimellem så er der sådan nogle historier, der kommer frem, og man ved aldrig rigtigt, om det er sådan noget, der findes i virkeligheden, eller om det er bare sådan et eller andet internetcitat, der er blevet opfundet. Men jeg hørte nogen, der fortalte om et eller andet stammesamfund et sted i Afrika, hvor man, hvis der var nogen, der ligesom forbrød sig mod kollektivets regler, så det man gjorde for at få personen til at rette ind igen, det var at stille vedkommende i sådan en stor cirkel, og så hele landsbyen udenom. Og så skulle de, så skiftedes de andre medborgere, landsbyboere, de skiftedes til at sige til den her person, hvad der var godt ved det menneske. Hvad har den person gjort godt? Jamen, du er jo sådan en, der... Du hjalp mig med det her, eller... Det gode ved dig, det er, at du er så... Altså, man understreger sådan det gode i den person. Det er det det modsatte af den varme stol? Jamen, den kærlige stol. Ja, præcis. Ja. Det var da en fantastisk måde. Altså, vi har sådan et eller sted, når vi har opfundet den varme stol. Nu har jeg faktisk oplevet det på mit arbejde engang. Altså, det måtte jeg så som tillidsmand gå ind og stoppe, fordi det var virkelig... Vi skal måske lige sige, hvad den varme stol er. Den varme stol, det er jo, at i det tilfælde, som jeg oplevede det, der var det en arbejdsleder, som synes jo, at det her team, som det jo skal hedde, den her gruppe af kolleger, der lavede det samme, jamen at deres homogenitet, de var ikke homogene nok, og det var en person, han ligesom synes, at det kunne han høre på de andre, at det var ham, der var skyld i det. Så han valgte faktisk at sætte ham i midten af lokalet, og så skulle kollegerne sådan sidde i den der hestesko, der var i det der mødelokale, så skulle han sidde inde i midten, og så skulle de andre fortælle, hvad de synes om ham. Og nu var jeg tilfældigvis sådan med som gæst og var på vej ud, da de ligesom sådan startede det op, og det måtte jeg stoppe med det samme, fordi det er jo direkte mishandling af et andet menneske. Man bliver spottet, man bliver sat ud med det hele, man bliver fuldstændig klædt af, og andre mennesker kan jo bare få lov til at lave hån, spot og latterliggørelse i det ekstreme, og så ovenikøbet sanktioneret en ledelse. Jeg skal lige så sige, at ledelsen var meget enig i, at det var helt ved siden af, at det var en arbejdsleder, som var gået langt over stregen. Men det ændrer ikke ved, at det foregår jo i alle mulige sammenhæng. Det er jo bare meget konstrueret til formålet, men det foregår jo i alle mulige andre sammenhæng. Så det der den kærlige stol, den kan jeg bedre lide. Dagligt vil jeg sige, at vi har den varme stol her i radiostudiet, hvor du sidder lige nu. Ja, er det rigtigt? Ja, det er jo den der kritiske tilgang på en eller anden måde, som på mange måder gennemsyrer vores måde at tænke på. Og nu du sidder i den varme stol, Morten Søndergaard, så læste jeg også den artikel med den mand fra USA, der var tidligere racist, som mødte hans kvinde i butikken hver morgen. Præcis. Efter han fik at vide, at hun sagde, du er bedre end det. Kan du så huske, hvad der skete efter det? Nej, det kan jeg ikke. Så gik han ud og tæskede løs det på en person. Det kan jeg godt huske, han tæskede den første. Og der gik 7 år, inden han var sådan for alvor trådt ud af det der racistiske miljø, som han var en del af. Den lille skal man vente de der 7 år? Jamen, det synes jeg, man skal. Vi skal da altid vente 7 år. Og vi skal også vente 10. Altså, hvis ikke vi tror på det gode menneske, hvad i alverden er vi så? Altså, men, og jeg tror, der er noget godt i alle. Det er jo mange offer undervejs. Jo, men jeg har sådan lidt, bare fordi man er en bølle i børnehaven, så bliver vi da ikke allerede droppet der, og så siger jeg, ej, ved du hvad, det her, det er jo et barn, som vi godt kan se, allerede nu har slået lille Manfred ved siden af. Det barn må vi hellere droppe, og så bare smide ud. Altså, så fungerer vi ikke. Hvis ikke vi hele tiden stiler efter det gode, jamen, så får vi det kun det dårlige frem i os alle sammen. Men noget, jeg tænker på med det her IS og de folk, der beslutter sig for at tage fra forskellige vestlige lande og rejse ned og kæmper for islamisk stat. Jeg synes virkelig, der er mange problemstillinger, som melder sig, og det er meget mudret billede. Jeg kan ikke huske, om det er Berlingske, eller hvilken avis det er, men der er nogen, der har sådan en kavalkade, hvor de har vist sig alle mulige billeder af unge mennesker, unge danskere, som har mistet livet i Syrien og Irak i den seneste tid. Og jeg får jo den der sådan følelse af sådan, altså, det er tørre tårer. I selv rejst derned. Og alligevel så har jeg også det bløde punkt inde i mig, hvor jeg siger, det er jo spildte. Det er jo spildte kræfter. Altså det er jo et menneskeliv, som kunne være blevet noget andet, som kunne være blevet noget smukt og givende, som vi har tabt på jorden. Og det tror jeg egentlig er vigtigt at holde fast i, fordi man får den der sådan umiddelbare, sådan meget følelsesmæssige reaktion mod de valg, de træffer. Men man skal jo ikke kigge på dem som de valg, de træffer, men det potentiale, som vi ligesom taber i den proces, tænker jeg. Men det er lidt en intellektuel øvelse, synes jeg altså nogle gange, for mig. Jamen, næstekærlighed, hvis man skal være sådan lidt filosofisk, sådan, uden at være yderligere religiøs, altså næstekærlighed er ikke meningen, skal være nemt. Nej, altså det at være at stole på andre mennesker, er ikke meningen, skal være nemt. Mm. Det at være et samfund, og så for at få alle med, det er ikke nemt. Det er den sværeste, men det er også det højeste ideal at stile efter. Altså, jeg synes jo ellers stadig, hvis der er noget, jeg savner, så er det, at der er nogle flere politikere, der for alvor tør gå ud og sætte ord på, at det der med, at vi skal have alle med. Altså, i øjeblikket er sådan en konkurrence i, hvem det er, vi kan skibe fra, om det er folk, der tager til Syrien, eller Liberale Alliance, der siger, at folk, der har tatoveringer, de skal ikke have dagpenge, eller hvem skal nu ikke have noget. Altså, jeg har sådan lidt af den branche, som hedder stilladsbranchen. Altså, der var jo ikke en eneste af dem, der ville kunne få dagpenge. De har alle sammen tatoveringer. Jeg tror, han mener specifikt i hovedet. Jo. Dem er der som også nogle af, skal jeg lige så sige. Altså, jeg har lige fået en ny nabo, og de stod og de er ved at male deres hus ind i, og ham makkeren der var der, han havde tatoveret langt op på halsen. Altså, gør det ham mere eller mindre værd? Han har bare lyst til at udsmykke sig på den måde. Jeg er personligt fuldstændig ligeglad. Altså, det kan godt være, han virker mere skræmmende på nogen, men det kunne jo også bare være, at det så må det sjovere at komme ind under huden på ham, end det er på nogle af de andre, som ikke er tatoveret op af halsen. Jeg tænker, at det også er en af de ting, vi skal sådan tale lidt mere om i løbet af den her morgen, for det er jo en af ugens sådan debathistorier, som Liberale Alliance satte gang i der. Men altså helt ærligt, der var sådan et eksempel i BT, jeg tror, han hed Miki, og kom fra Horsens, og var helt tatoveret i hele skallen, ikke? Og så skulle han arbejde hos sådan en stenhugger, og altså, undskyld mig, nu har jeg for nylig været hos stenhugger i den forbindelse med, at vi skulle have en gravsten. Og jeg tror, altså, jeg vil gerne være super, super rummelig, men altså, der vil jeg altså bare gerne snakke med en, der er sød og stille og rolig, og hedder Ole, og ligner nogens far. Og altså, der kan jeg ikke stå og mønstre min største rummelighed over for en, der bare interesserer sig rigtig meget for kropsudsmykning. Der er nogle situationer, hvor jeg gerne vil... Det vil jeg altså synes alligevel. Ved du hvad, jeg tror, vi lukker ned her. Jamen, vi har jo allerede talt rigtig meget. Der er et langt program foran, og Morten, vi skal høre meget mere til dig lige om lidt, men Gertrud, jeg ved, du har taget et stykke musik med i studiet. Ja, fordi først. Vi snyder jo en lille smule her om søndagen, det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi skal tale om alle de her dejlige, friske aviser, som ligger her og er spritnye og dagsaktuelle, men indimellem sådan midt i alt det dagsaktuelle, så kan det også godt være meget rart at hive fat i noget, som har sådan lidt større holdbarhed, og derfor så tænker jeg, vi starter altså lige dagen ned i højskolesangbogen. Og det er ikke for, at vi skal nødvendigvis synge fællessang, selvom du er velkommen til at synge med derhjemme, hvis det fryder dig. Men det her, det er fra en CD, som højskolen sådan er gået sammen om at lave, hvor de laver nogle bearbejdninger af nogle højskolesange. Og det her, det er den danske musiker Troels Abrahamsen, der giver sit bud på den sang, der hedder Morgenlys af muligheder. Flower up from moon, ud mod fjern.

Jeg har spillet en lille lyd for dig lidt tidligere på morgenen. Jeg synes, at nye lyttere skal ikke have lov at slippe fra den her. Så vi får lige det her fremragende dansk-engelsk en gang til. Nå, vi følger selvfølgelig opmærksomt enhver udvikling, der kan risikere. Hold kæft, mand. Det er så træls noget. Vi stopper helt med på skættelej, men nu talte han altså på dansk, og vi kan nok godt genkende lyden i. Det var Anders Fogh Rasmussen, det er nemlig rigtigt. Tidligere dansk statsminister gennem 8 år. Han er nu også tidligere generalsekretær i NATO. Fredag, der havde han sidste arbejdsdag i Bruxelles, og i morgen, mandag, der træder NATO's nye generalsekretær Jens Stoltenberg til, i hvert fald ved sådan et presseevent. Formelt set er det først på onsdag, de har skiftet dag. Med på en telefon, der har nu Trine Flokhardt, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Du er forsker i international sikkerhed, NATO's rolle, og så er du for nylig vendt hjem efter et år i Washington, hvor du har været senior fellow ved det, der hedder Transatlantic Academy. Du har jo altså med andre ord nærmest ikke beskæftiget dig med andet end det, som også har været på Anders Fogh Rasmussens skrivebord de sidste 5 år. Hvis vi lige begynder med organisationen NATO, hvad er så deres kerneopgave? Hvad er deres plads i den her verden, som vi lever i? Ja, altså det lyder jo som et simpelt spørgsmål. Hvad er det, NATO skal? Men det er faktisk ikke så simpelt, fordi traditionelt der har NATO været en forsvarsalliance, altså en alliance, der simpelthen skulle kunne beskytte sine medlemmer mod angreb udefra. Men den traditionelle rolle, den virkede ikke særligt tidssvarende, da den kolde krig sluttede, og da der ikke længere var en egentlig fjende. Så derfor så fandt NATO faktisk på andre kerneopgaver. Og i 2010, i det der hedder NATO's strategiske koncept, der siges det meget klart, at NATO nu har 3 kerneopgaver. For det første, så skal den stadigvæk kunne varetage den her kollektive sikkerhed, som en almindelig forsvarsalliance skal kunne. Men den skal også være et forum for samarbejde, så den tager vare om det, der hedder samarbejde og sikkerhed. Og så skal den også være en krisestyringsaktør, altså en, der kan tage ud til verdens brandpunkter, når der er brug for det. Så den skal kunne flere forskellige ting. Og hvad kan de så, altså hvad kan NATO ændre på, og hvad kan de ligesom ikke gøre noget ved? Hvad ligger inden for deres mandat? Altså mandatet, det ligger jo så inden for den nordatlantiske traktat, og den er egentlig ret bredt formuleret. Så egentlig så kan NATO ændre på det hele, altså så frem der er politisk enighed for at kunne gøre det. Men problemet er, at NATO kan kun foretage sig noget, når alle 28 medlemmer er enige om det, og det er altså ikke så let. Så NATO, selvom den teoretisk set godt kunne ændre alt, så kan man godt sige, at den har traditionelt haft meget svært ved at tage store beslutninger om forandringer. Og opgaven, den var, som du sagde, lidt mere simpel tilbage, da vi havde den kolde krig. Hvad var sådan opgaven, da Anders Fogh han trådte til i 2009? Der er jo immer væk nogle år fra den kolde krig og så til det. Hvad var det for et NATO, som han trådte ind i? Altså, han trådte jo ind i NATO, efter at man havde haft de der 8 år med George Bush som præsident i USA. Og George Bush havde ganske enkelt været katastrofalt for NATO. Det transatlantiske forhold var på et lavpunkt på det tidspunkt, fordi at George Bush havde ikke været lydhør over for de bekymringer, som man havde i alliancen. Og havde jo også tilbage i 2001 givet NATO lidt af en blodtud, hvor han sagde nej tak til NATO's tilbud om at hjælpe i Afghanistan. Så det første, der skulle til, altså da Anders Fogh kom til, det var, at man skulle have det transatlantiske forhold op og stå igen. Men samtidig så skulle man også, og det var både ham og Obama enige om, så var man meget opsatte på at skabe et nyt NATO, som var mere tidsnært og mere fleksibelt og noget, som man rent faktisk kunne bruge i en meget forandret verden. Så det han skulle, det var, at han skulle simpelthen formulere, hvad NATO ville skulle over det næste årti, fra da han tiltrådte i 2009, og det gjorde han i det her strategiske koncept, som er en beslutning om, hvad NATO skal kunne. Du kalder ligefrem George Bush for katastrofal over for NATO. Hvad var det, man kunne, hvad var det, man ikke kunne lykkes? Var der nogle konkrete eksempler på noget, som simpelthen gik i hårdknude, fordi det var George Bush, der sad som amerikansk præsident? Altså, der var en tone for det første, ikke? Altså, NATO er en meget sådan traditionel organisation, hvor man har været vant til at have nogle sådan helt faste arbejdsgange, og det, der har været traditionen, det er, at alle 28 medlemmer, de sidder og diskuterer tingene, indtil de kan nå enighed. Og det havde Bush simpelthen ikke tålmodighed til. måske forståeligt nok, men han brød simpelthen med alle traditioner i NATO, for at man forhandlede om beslutninger. Og kom sådan meget hårdhændet ind og sagde, sådan er det. Og så brød han jo så forskellige aftaler, som var vigtige for europæerne, og så var der så krigen i Irak, som jo skabte splid i NATO. Så i det hele taget fra 2001 og frem efter, måske endda lidt tidligere, der var NATO i dyb krise. Og det var sådan set det, som Anders Fogh Rasmussen skulle tage vare om, da han tiltrådte i 2009. Og nu nævner du selv Irak. Jeg har interviewet Anders Fogh et par omgange, og en af de gange, det var for et års tid siden, hvor jeg talte med ham om Irak. På det tidspunkt, der var en af dine kollegaer fra Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Erslev Andersen, han var ude og kalde Irak for et kommende Al-Qaidistan, et Al-Qaidistan under udvikling. Og det var også altså på et tidspunkt, hvor vi ikke, nu har vi også snakket om den her til morgen, Islamisk Stat, som nu er på alles læber, men det vidste man ikke rigtig noget om dengang. Men der havde Lars Erslev altså set det. Og dengang, der spurgte jeg Anders Fogh Rasmussen, hvad han tænkte om situationen i Irak. Vi kom lidt i gang med klippet før, men nu får vi det lige færdigt her. Det er at føre til mere international terrorisme. Hvad enten det er i Irak, eller i Afrika, eller Mellemøsten i øvrigt. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at inddæmme det. Men vi må bare indse, at den internationale kamp mod organiseret international terrorisme, den vil komme til at vare mange år. Så det stopper ikke med Irak her? Jamen, vi har jo set, at vi har haft succes med at forhindre terrorisme med udspring i Afghanistan. Efter terrorangrebet på USA i september 2001, blev der iværksat en international militær operation med det formål at forhindre, at Afghanistan igen blev et fristed for terrorister. Og den opgave, den lykkedes. Men vi har så bare set, at så popper internationale terrorgrupper op andre steder, og det er derfor, jeg siger, at jeg tror ikke, den opgave er løst med én operation et sted. Det vil komme til at tage mange år. Men er du enig i analysen om, at det er et sted, der på randen af et borgerkrig? Det tror jeg nu ikke, men det er selvfølgelig klart, at situationen i Irak er ikke tilfredsstillende. Altså, vi ser sekterisk og religiøs vold, og selvfølgelig er det et problem i Irak lige så vel, som det er andre steder. Altså, vi ser jo det samme desværre i Syrien. Og vi ser det samme andre steder i Nordafrika og Mellemøsten. Og uanset hvor det er det selvfølgelig stærkt bekymrende. Trine Flokhardt, det var altså Anders Fogh Rasmussen for et års tid siden. Han sagde dengang, at han tror ikke umiddelbart, at Irak sådan er på randen af en borgerkrig. Nu kan man vel roligt sige, at Irak og den islamiske stat, som både er Irak og Syrien, udgør sådan en af denne tids største sikkerhedstrusler overhovedet. Har NATO været godt nok opmærksom på, hvad det er for en sikkerhedstrussel, der er kommet derfra? Altså ja, det synes jeg sådan set, fordi NATO har hele tiden sagt, som Anders Fogh jo også siger i det her klip, at de tror måske ikke, der kommer borgerkrig, men har været bekymret over Irak i lang tid, fordi man ikke jo førte en meget ekskluderende politik. Men der var ingen, der havde forestillet sig, havde vi haft den her samtale for et år siden, så havde vi jo nok heller ikke nævnt IS, og ej heller Ruslands opførsel i Ukraine. Så det NATO har gjort i de sidste mange år, det er at have pointeret, at den næste krise kommer ikke til at ligne den sidste krise. Og det NATO skal kunne er, at NATO skal kunne være fleksibel, sådan så den kan stå parat til hvilken som helst krise, der måtte ske. Og man så er blevet taget på sengen med IS, det er der nok ingen tvivl om, men jeg er ikke sikker på, om man kan beskylde Anders Fogh Rasmussen for ikke at have forudset det, for det tror jeg ikke, der var ret mange, der havde forudset, at det ville blive så slemt så hurtigt. Men hvad har NATO egentlig af muligheder, hvis vi tager sådan en konkret ting som Islamisk Stat og hvad der foregår i Irak og Syrien lige nu? Hvad kan man overhovedet gøre fra NATO's side? Altså nu kan man sige, at nu er det jo en koalition af lande udenom, altså som mange af dem er med i NATO, men som ikke er sådan, hvad skal man sige, arrangeret af NATO. Det er en koalition udenom NATO, der er gået ind i Irak og Syrien nu og bomber. Hvad kan NATO gøre i det her tilfælde? Altså NATO som organisation tror jeg ikke kommer til at spille en stor rolle i det her, fordi at det er, som jeg ser, 28 medlemslande, der skal være fuldt enige om at kunne starte en egentlig NATO-operation i IS. Og det tror jeg ikke kommer på tale, både af politiske årsager til, hvordan det ville se ud i forhold til Mellemøsten, men også fordi, at det vil der simpelthen ikke være politisk belæg for. Så der står man så i den situation, og så må man i stedet for tage det, der hedder The Coalition of the Willing, hvor det er de medlemmer og også mellemøstlige stater osv., der kan være med i sådan en koalition. Og bedre bliver det nok ikke, tror jeg ikke. Og så nævnte du også Ukraine. Altså konflikten i Ukraine, den var der nok heller ikke særlig mange, der havde forudset for et år siden, som du sagde. Hvad har Anders Fogh kunne gøre i den konflikt, og hvordan efterlader det NATO, når det er Anders Fogh, han nu træder i? Ja, altså igen, vi havde jo nok ikke forudset, at han skulle have noget at gøre med, at NATO skulle forandre sig så meget igen til, at det kunne ville starte at betragte Rusland som i hvert fald ikke partner, og måske endda som modstander eller fjende. Så det er, han har sådan set taget, der er blevet taget nogle beslutninger i NATO på det sidste topmøde i Wales, hvor man tog en beslutning om, at NATO skal have en parathedsplan, og NATO skal til at kigge mere på den der første kerneopgave om at være en egentlig forsvarsalliance. Så der blev der taget nogle beslutninger om, at NATO skal have en spearhead-styrke, som skal kunne være parat på meget kort tid, altså på nogle dage, hvor NATO skal kunne træde ind, hvis der skulle komme en lignende situation som den i Ukraine, i for eksempel de baltiske stater. Og der er også blevet taget beslutning om, at der skal være materiel og styrker, der roteres i de østlige lande i NATO. Så det er nogle store beslutninger, der er blevet taget, og det er taget helt på baggrund af det, der er sket i Ukraine og i forholdet til Rusland, som jo er fuldstændig ændret, og som har ændret sikkerhedssituationen i Europa fundamentalt. Trine Flockhart, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Tak, fordi du kunne være med her i 24/7 Weekend. Selv tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Mathias Hobolt Østerlund og Gertrud Højlund. Og nu var det faktisk sådan, at dengang du kom i studiet, Morten Søndergaard, som er en af vores avislæsere i dag, der talte vi lidt om det her med, sådan at hvorvidt statsministerposten er den højeste post, man kan få i sin politiske karriere. Nu, Anders Fogh, han rykkede videre fra statsministeriet og til nogle blå gulve i NATO's hovedkvarter. Hvor forestiller du, hvor tror du sådan en mand rykker hen bagefter? Jamen, det kommer vel helt an på, hvad det er, man mangler. Jeg kunne da godt sådan frygte, at han ender med at blive konsulent inden for nogle af de her enten rådgivende virksomheder for store, for store nationer omkring, hvad man skal bruge sig selv, eller sørge for at hjælpe sig selv på banen, og gå ud og fortælle omkring, hvordan verden hænger sammen, og fortælle andre statsledere, hvad det er, de skal gøre, og hvad de ikke burde gøre. Men, og så er der worst case i min verden, det er, og det er frygtet desværre, det er, at han ender med at være konsulent for et eller andet våbenindustrifirma. Så det er worst case for dig? Altså worst case, det er ikke, at han stiller op mod Helle Thorning ved næste valg? Nej, altså det er jo fuldstændig, jeg ved godt, det kommer ikke til at ske. Men det kunne være, meget humor et eller andet sted, ikke? Altså, fordi så er det virkelig, så er det jo ikke Lars Løkke, der har sagt, du har kun nøglerne til lån, så var det virkelig en Anders. Men det vil jeg virkelig synes, fordi så får man for alvor sat tvivl omkring med, hvad er det virkelig, sådan en toppolitiker har rolle, og hvad er det virkelig for nogle for et mandat, de har. Og grund til, at jeg tænker de tanker, det er jo fordi, det er jo det, som Tony Blair er endt med, ikke? Som også var hyldet for mig. Han endte jo bare med at være konsulent, og så viste det sig virkelig, at det bare var konsulent for den engelske våbenindustri. Altså, så ødelægger han hele det navn, som det embede, han har båret, været statspremierminister. Jamen, det går jo hen og bliver et spørgsmål omkring, at han bare gerne vil tjene nogle penge til sig selv. Og det er alt respekt for pengene, men altså, så forsvinder det der ideal, og så kommer politikerleden for alvor op med mig endnu en gang, og den gror desværre allerede godt og grundigt inde i kroppen på mig. Og ikke kun hos dig. Mathias, hvornår er det, vi ved mere om, hvad der skal ske med Fogh? Jamen altså, ifølge Berlingske i hvert fald i dag, de har et langt interview med ham om hans løbetur og om hans tid i NATO. Der siger de også, at han vender tilbage til Danmark på onsdag. Og der er han måske klar med at fortælle, hvad det er, han skal nu. Vi får se. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her er ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdøre. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Ja, så har vi fået besøg af endnu en avislæser her i 24/7 weekend. Godmorgen, Iben Mundrup. Godmorgen. Du er forfatter, og du er bogaktuel med bogen Godhavn, ja, som vi har med her i studiet, der udkommer den 25. september på Gyldendal. Kan du lige fortælle os lidt om bogen, hvad det er for en historie til at begynde med? Ja, det er en historie, som udspiller sig i Grønland i slut 70'erne, 80'erne. Og den handler om 3 børn, som er en søskendeflok til et dansk par, der er taget til Grønland for at arbejde i det store moderniseringsprojekt, som man jo havde gang i på det tidspunkt. Der var Grønland, det var før hjemmestyret, eller det var lige omkring hjemmestyret, og der skulle Grønland gå fra at være selvfølgelig en del af rigsfællesskabet, men en underordnet del til at have hjemmestyre. Og på det tidspunkt, der skete der rigtig mange ting deroppe. Man flyttede en masse folk fra bygderne ind til byerne, og man byggede en masse betonblokke, som I måske husker fra jeres historiebøger. Mm. Så det var en meget turbulent tid i den grønlandske historie. Og det var det også for de danske familier, som flyttede til Grønland. De fleste rejste op og var der et par år på sådan en kontraktansættelse. Hvis de var der længe, så blev de i 5 år, og så rejste de tilbage igen. Og det var typisk familier, der kom op med børn. Mm. Det har jeg forsøgt at beskrive. Hvad er det ved den her midlertidigheden i sådan et ansættelsesforhold, at man rejser til Grønland og er helt langt væk hjemmefra? Hvad er det sådan ved den konstruktion eller den begivenhed i et families liv og i børns liv, som du interesserer dig særligt for? Ja, man kan sige, nu interesserer jeg mig selvfølgelig af naturlige årsager, eftersom at jeg selv er vokset op i Grønland, for lige netop det, der har det med det grønlandske at gøre, men jeg har jo ret hurtigt, jeg har i løbet af de år, jeg har beskæftiget mig med det her, fundet ud af, at det er slet ikke nogen unik historie. De oplevelser, man har som barn, når man bliver rykket ud af en kontekst og placeret i en anden, hvor man pludselig fra at være en del af det almindelige, bliver en del af noget anderledes, altså noget andet. Den oplevelse har de børn, som for eksempel også bliver flyttet til Afrika med deres familie, eller til Indien, eller hvor man nu kunne forestille sig, at familier tager hen i udviklingsøje med. Så det vil sige, det er en... Det er grundlæggende en følelse af andethed, eller det at være anderledes, som det her barn eller de her børn, der bliver flyttet, pludselig oplever. Og det, som jeg så har interesseret mig for, det er, hvad gør det ved barnet, og hvad gør det ved følelsen af fællesskab? De børn, som jeg beskriver her, har nogle forældre, som bliver i Grønland, modsat rigtig mange andre. Det vil sige, de oplever også en masse tab. Der er hele tiden børn, der rejser igen. Der er hjerteveninder, der rejser. Der er bedste venner. Der er dem, man aldrig nåede at lære at kende. Så i virkeligheden er det en barndom fuld af, hvad kan man sige, brud. Afskeder. Ja. Ja. Og det giver sådan en, har jeg kunne fornemme på de mennesker, jeg kender, der har været i samme situation, en sådan en grundstemning af melankoli i virkeligheden. Mm. Som jeg også kender fra mit eget liv, selvfølgelig. Dermed ikke sagt, at det er, hvad kan man sige, dybt traumatiserende. Det er det ikke. Altså barndommen er jo for de fleste en tidsperiode eller en livsperiode, som er fuld af brud eller afbrud. Man kan bare tænke på også børn her i vores del af verden, som ikke bliver flyttet. De starter i vuggestue, så bliver de flyttet til en børnehave og mister venner der, så bliver de flyttet i skole, og måske flytter de skole undervejs, så der er hele tiden en masse afskeder i det, der har med barndommen at gøre. Men det, der er særligt ved de udsendte børn, det er, at der også er følelsen af at være anderledes indover. Og det er den, jeg ligesom også har interesseret mig for, fordi den er så markant. Den kan, den er svær at tale om eller forstå, hvis man ikke har prøvet det. Nu taler du, du bruger ordet melankoli, som er det på en eller anden måde bliver resultatet af den her anderledeshed og afsked, de gentagende afskeder med folk, der betyder noget for en. Ikke bare den her roman, men også andre bøger i dit forfatterskab, har Grønland som også en fysisk ramme. Ja. Det her landskab og den natur, som din historie dermed kommer til at udspille sig i, hvordan spiller de ind på den sjælelige oplevelse, som dine karakterer har af melankoli i en eller anden forstand? Jamen jeg tror, jeg har jo brugt Grønland som, netop som ramme, og det er fordi Grønland er et på forhånd mytologiseret landskab. De fleste mennesker danner sig billeder ret hurtigt, når man taler om Grønland, og det er ikke ualmindeligt, at man møder den her reaktion, at ej, jeg har altid drømt om at komme til Grønland på et eller andet tidspunkt i mit liv. Det vil sige, der er noget ved det der landskab, som betyder noget for folk på forhånd. Og det er jo fordi, det er et voldsomt landskab. Det er stort, og det er uoverskueligt. Det er sådan et af de der sublime landskaber, man også møder sådan i den store kunst. Ikke? Det er et landskab, man kan fortabe sig i. Og det er også et landskab fuld af død. Det er et landskab fuld af meget voldsomme begivenheder. Værlig, og det kan være altså folk, der falder i vandet og drukner, og børn, der bliver et af hunde. Så det er et landskab, hvor der ligesom foregår meget, eller kan foregå meget voldsomme ting. Og som forfatter er det et rigtig godt landskab at skrive i, fordi det har sin egen dynamiskhed. Det er et sted, som ret let skaber noget drama, og så er det først og fremmest for mit vedkommende også et landskab, som jeg kender til og har bevæget mig i, og som jeg derfor ret let kan bruge. Jeg er lige nu i gang med at skrive på noget, som handler om, som foregår i Jylland, og for mig forudsætter det et kæmpestort researcharbejde overhovedet at finde ud af, jamen, altså, hvordan er det i virkeligheden der? Altså, hvad hedder de forskellige ting? Altså her har vi en skov, men hvad er det for en slags træer, der står her? Og hvordan er det, når det blæser i en skov? Altså det er sådan for mig nogle helt andre oplevelser, som jeg skal lede efter, og som jeg skal undersøge. Det skal jeg ikke med det grønlandske landskab. Der skal jeg bare gå ind, så er jeg der, fordi jeg kender det så godt. I Mondrup, du gør os selskab her den næste times tid. Du skal læse aviser sammen med os. Du er faktisk også i allerhøjst grad selv med i aviserne, både i Politikens Bogtillæg, og du interviewet, så har du skrevet en kronik i Kulturtillægget. Tak fordi du er på besøg. Vi vender tilbage til dig og aviserne lidt senere. Morten Søndergaard, du er også stadig med os som avislæser, den anden del af avislæserpanelet her, fælles tillidsmand for postarbejderne i København. Er der sådan andre ting i aviserne, som du sådan har siddet og bidt mærket i, nu når du har bladret lidt her? Jamen, det er det jo, fordi at de konservative har jo lige haft landsmøder. Nu er der faktisk to aviser, som der faktisk springer. Og det er jo lidt interessant, når det faktisk to aviser har nok den samme vinkel på den nye formand, Søren Pape. Og det er det her med, at han jo har... De er begge to enige om, at hans tale har været langt bedre forventet. Altså, han har været sådan et wildcard, men det er, altså, der har han i virkeligheden... viser, at det var et godt træk, at man gjorde det her. Det er i hvert fald konklusionen både fra BT og fra Jyllandsposten. Men det er pressemødet bagefter, de ligesom sådan virkeligheden har fokus på. Og det handler om, at han her prøver at forklare, hvad han... De spørger ind til, hvad er det, du mener med talen omkring med, hvordan vi fastfryser grundlovsskyld? Hvad betyder det? Altså, på hvilken måde? Altså, og det kan han... Det kan han faktisk ikke svare på. Det de konkluderer de faktisk begge to. Altså, de ting, han svarer, det forstår de faktisk virkelig journalisterne sådan set bagefter. Overhovedet ikke, hvad han mener med det. Altså, han taler meget omkring mod regeltyreni, men samtidig så må de jo spørge, at hvis du skal ud og fastfryse grundskyld, når det skal være med nu, jamen, så bliver man jo nødt til at have nogle mennesker ud på hver eneste matrikel for at gå ud og sige, hvad er værdien af den her, og så låse det af. Men det vil han jo samtidig ikke have, fordi der må i hvert fald ikke komme fødevarekontrol og alt muligt andet med. Så det er de sådan lidt der sted, det kan de ikke helt... De her fagjournalister overhovedet ikke hænge hovedet hale i. Men det, der faktisk er det interessante, det er, at han jo så har kritiseret en pjæse, som regeringen har udgivet omkring de her frivillige, der tager til Syrien, for at lige komme tilbage til det. Og det er han tydeligvis sluppet meget, meget skidt fra. Fordi i virkeligheden, så må han jo konkludere, eller han må tvinges til troet og indrømme, at alt, hvad regeringen gør, er han faktisk fuldstændig enig i. Men han synes, man skal gøre krig med den her pjæse. Men han kan faktisk ikke rigtig sige, om hvad de skulle gøre anderledes. Så han vælger tydeligvis for begge aviser faktisk at fremstå, som om han... Og han siger også på et tidspunkt sådan lidt selv, jeg har ikke helt sat mig ind i sagerne. Jeg kan ikke komme med det... Altså, jeg kan ikke pege på, hvad der er anderledes. Men han vil gerne kritisere regeringen for at have gjort det her, den nu har gjort. Men han kan faktisk ikke sige, hvad den skulle have gjort anderledes. Og det er jo lidt ærgerligt for en mand, som ellers lige var wildcardet, der lige plæste frem på scenen. Og så er det jo der tankevæk naturvis, at vælge fuldstændig den samme vinkel. Fordi så må man godt nok, som politiker har jokket lidt i spinaten, hvis der sidder to journalister ved siden af, og sidder og sagt, det her, det var da interessant, at det kunne han simpelthen ikke klare. Men Morten, det her med som politiker at blive prikket til, altså det kan så være i den dybeste søvn at få at vide, hvad synes du om regeringen? Så, altså, så skal man jo sige meget kritisk over for regeringens seneste udspil. Altså, det er jo bare det, de siger hele tiden. Altså, han er jo opdraget til det der igennem. Altså. Men ville det ikke være rart, hvis man rent faktisk er enig med sin modpart og så sige, det der, det er faktisk helt på sin plads. Det er jeg helt enig i. Det vil jeg gerne bakke fuldt op om. Jeg ville synes, det var befriende, at man kom med sådan og sagde, vi kan være uenige om meget, men det her, det er vi fuldstændig enige om. Og regeringen har min fulde opbakning. Særligt i en tid, hvor vi faktisk nu har luftvåbnet sendt afsted og alt muligt andet, så er det måske der, hvor man burde lade være med at gøre grin med en pjæse. Altså, jeg synes, der er lidt alvorligere ting i den sammenhæng, end, og det næste er, hvor mange sider den er på, om den er firefarves tryk, om den er sort-hvid. Altså, jeg synes, det er måske lidt større ting, man skulle tage fat i end en pjæse. Jeg synes, ærligt talt, hvis man prøver at gå grin med den anden part, så altså, det er altså ikke sådan en, det er ikke en sportsgren. Det at være politik, det er faktisk rimelig seriøst. Så jeg synes, hvis man skal gå ud og pege på hvad regeringen har gjort, der er godt og skidt, altså, så vil jeg så tro, som borgerlig, så er listen nok ikke så lang, som man ville ønske, den var. Fordi man nok godt kan lide rigtig meget det, man den har gjort. Men, og det siger jeg som socialdemokrat, det kan være lidt svært for mig. Men jeg vil også samtidig sige, at de kan sagtens finde noget, hvor de kan stå og sige, det kan vi da godt angribe dem på. Og det synes jeg er fint. Men jeg synes også, det klæder dem at gå ud og sige, det som man faktisk er enig i. Fordi jeg også har set på I to, undskyld alle tre i studiet, faktisk gerne vil høre det, som man også var enig om. Det ville da være rart, at de ikke bare står og råber hinanden, men de rent faktisk siger, det her, det er hamrende godt. Det bakker vi fuldt op om. For så de mennesker, skal sidde med embedsmænd og alle mulige andre, skal arbejde med det, de vil så vide, at det her, der er opbakning for hele vejen rundt. Det bliver ikke skiftet ud, bare fordi vi skifter regeringsfarver. Nej, det fortsætter også bagefter. Kursen er lagt. Men altså, jeg bliver forarvet over det der, når de kritiserer, bare for at kritisere, selvom man godt kan se, at indholdet er jo det samme. Altså, det er meningsløst, det du siger. Jeg bliver irriteret over det på flere niveauer, men ikke mindst, fordi at jeg føler, at deres præmis for at gøre det er, at jeg som vælger simpelthen er for dum. Altså, at jeg er så dum, at hvis konservatives leder gik ud og sagde, at det er faktisk en rigtig fin pjæse, de har lavet, så kan jeg ikke længere forstå, at det er to forskellige partier. At så bliver jeg som vælger sådan fuldstændig hyldet ud af den. Og derfor synes jeg, at det er sådan, at der er noget nedladende i blikket på vælgeren i den der måde at kommunikere på. Det er jeg meget enig med dig. Det er, altså, det er, jeg synes desværre, at politik er blevet meget, meget, meget overfladisk. Altså, når jeg er i gang med at læse en socialdemokratisk historie fra 50'erne der, hvor der er socialdemokrater, ligesom dem, der har tanken om velfærdsstaten, hvor de borgerlige faktisk langt hen, altså særligt venstre, er kæmpe modstandere af den, og det skal jo bare rives ned så hurtigt som muligt. Men til sidst, så må de overgive sig til det, fordi at de kan faktisk se der vælgeopbakning. Det var fordi, du havde to forskellige samfundsidealer op mod hinanden. Altså, jeg har svært ved at vide rigtig meget omkring de politikere i dag, hvad er det for en samfundsideal, de arbejder efter, fordi det er sådan nogle enkeltstående sager, så er det NOx-afgift eller ikke NOx-afgift, altså hvor mange mennesker tænker over, at det ene år, der har argumenteret regeringen for, at vi skulle indføre NOx-afgift, fordi det var godt for miljøet, og det var vigtigt. Og de mennesker, der stod og sagde, at hey, det kan koste arbejdspladser i Danmark, de blev tog ned og siger, at det er noget værd vås. Året efter kom ud og fjerner NOx-afgiften med det argument, at det skader antallet af industriarbejdspladser i landet. Og så er nogen, der siger, jamen hvad så med miljøet? Det går ikke ud over miljøet. Altså på et år kan man lave en 180-graders vending, og det er de samme mennesker, der står og siger det ene eller andet. Jeg anerkender, at vi ikke er særlig gode til at huske et år tilbage, og slet ikke, når det handler om NOx-afgift. Men alligevel, altså, det er som om, at vi kan godt regne ud, at lige op, så lukker du bare det modsatte ud, gjorde sidste år. Og hold fast i idealerne. Altså, det var det, nogen gjorde og siger, vi skal nok rykke rundt på tingene, men vi har et ideal, vi vil herhen. Jeg er ret sikker på, at nu sidder I nikker det over, at det vil vi faktisk gerne høre. I vil gerne høre nogle idealer. Det er det, de er valgt til. Morten Søndergaard, fællestillidsmand for postarbejderne i København. Tak for hele det politiske oplæg her. Det var dejligt at starte i den i så politiske toner. Ja, så er vi i gang. Så er vi i gang. Du skal have tak for, at du vil bruge lidt af din søndag morgen med os. Selv tak. Det har været en fornøjelse. Det har været en fornøjelse. Vi tager lige et lille stykke musik. Jeg har sådan valgt, hvad jeg selv synes er sådan overskueligt at lytte til, når klokken ikke engang er 8 endnu. Det her er en af mine sådan, favorit country-sanger inder. Ja, dem har jeg nemlig flere af. Hende her, hun hedder Alison Krauss, og nummeret hedder Doesn't Have to Be This Way. Sådan lød det fra Alison Krauss, nummeret her hedder Doesn't Have to Be This Way. Det kommer faktisk, det giver ikke nogen mening for så vidt, men jeg kan lige, hvis du godt kan lide sådan noget country, jeg spurgte på et tidspunkt alle mine fantastiske kloge Facebook-venner, hvilket country-nummer de godt kunne lide. Jeg havde sådan lyst til at lave sådan en spilleliste på Spotify, og så fik jeg bare helt fantastiske bud. Så hvis du er Spotify-bruger og finder mig derinde, så kan du finde sådan en country-liste. Jeg har simpelthen skamhørt den i et år eller sådan noget, og jeg var egentlig ikke sådan en rigtig country-fan. Du har lidt din stråhat i dag, kan jeg sige. Ja, men jeg har næsten cowboystøvler på, ja, så, så måske det gør det op for dig. Iben Mondrup, du sidder også med os her i den næste time. Altså, jeg føler jo lidt, det er altid sådan lidt særligt at have en forfatter, som lige har udgivet på besøg. Fordi du har jo brugt det sidste lange stykke tid i en eller anden skrivehule. Ja. Er du okay med at være kommet ud til os andre? Altså, jeg kan sige så meget, som jeg lige sagde til jer under det her meget smukke stykke musik, at min hjerne er simpelthen brændt sammen, siden jeg kom med den her bog. Og det er jo ikke engang så længe siden. Det er jo kun nogle dage siden. Men der er simpelthen sket det inde i min hjerne, det er sådan en mos. Det er, fordi det er en enorm kraftudladning, det her med at have arbejdet på et projekt igennem et eller andet antal år, og så få det afsluttet, og så gå og vente på, at bogen faktisk er der, til den er på gaden, og den bliver læst. Og af en eller anden grund, så samtlige forfattere, jeg kender, ryger ligesom ud af sig selv. Så alt det, der hedder Søren Pap, og hvad de nu alle sammen hedder, og storpolitik, og mikropolitik, og alt muligt. Altså, jeg kan simpelthen... Der er simpelthen ikke plads til det inde i den der mos, som men ved du hvad? Hjerne lige for tiden. Der er mange andre væsentlige ting, som vi kan tale om i den kommende time, hvor vi også får besøg af Sebastian Dorset, der kommer og hjælper os med aviserne. Men her får du først nyheder, klokken er 8.